unasikiliza Radio Isanganiro. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Maseneta hutofautiana kuhusu vigezo vya kutuma wanafunzi kusomea ugenini. Kwa upande mmoja kuna wanaopendekeza alama, huku wengine wakipendekeza mkoa ili mikoa yote iwakilishwe. Utajuzwa katika habari hii msimamo wa waziri wa elimu. Na bunge la sasa limeshindwa kutimiza majukumu. Maoni ya mbunge Gaston Sindimo, aliyekuwa pia makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Burundi. Maelezo kufuata. Na mkoani Rumonge kuna ripotiwa upungufu wa uzalishaji wa mafuta ya mawese kufuatia ukosefu wa mbolea za kemikali za kurutubisha mashamba ya michikichi. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. François Akimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Tufungue habari hii kwenye ukurasa wa usalama. Watu wawili wanashikiliwa katika kituo cha polisi cha mkoa wa Rumonge tangu Jumatano hii. Huduma husika na upelelezi ya jeshi la Burundi iliwakamata katika hifadhi ya msitu wa Kigwena katika eneo la barabara ya kitaifa nambari 3 jioni Jumanne hii, wakiwa na lita 2980 za petroli ambazo wangeingiza kutoka Tanzania hadi kituo cha Magara katika tarafa ya Bugarama mkoani Rumonge. Kituo cha polisi cha mkoa wa Rumonge kinathibitisha taarifa hizo na kutangaza kuwa kesi hiyo ilifikishwa mikononi mwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa Rumonge Jumatano hii. Na wakazi wa kijiji Nyagasaka katika eneo la Buruhukiro tarafani Rumonge wanadai umeme unaotolewa na shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso ili kuwawezesha kujiendeleza. Katika kikao katibu tarafa Rumonge jioni ya Jumanne hii walieleza kuwa shughuli zinazohitaji umeme zinazorota kama kusindika mahindi na mihogo na vinginevyo, na hali hiyo ikaathiriwa vibaya na ukosefu wa mafuta ya injini za kuzalisha umeme. Augustin Minani, katibu tarafa Rumonge, alionyesha kuwa utafiti wa awali ni muhimu ili kutambua uwezekano wa mradi huo. Na maseneta hutofautiana kuhusu vigezo vya kutuma wanafunzi kusomea ugenini. Wakati baadhi yao wakipendekeza kuzingatia alama, wengine hupendekeza mkoa ili mikoa yote iwakilishwe. Kwa upande wake, waziri wa elimu na utafiti François Havyarimana adai kuwa vigezo hivyo viwili, yani alama na mkoa, vinafaa. Ilikuwa Jumatatu hii wakati waziri wa elimu na utafiti alikuwa akijibu maswali ya maseneta kuhusu haswa vigezo vya kushikilia kwa kutuma wanafunzi kusomea ugenini. Gerard Nibigira ana mengi zaidi. Kwa mjibu wa seneta Njiji Desire aliyechaguliwa katika mkoa wa Chankuzo, ni bora kwa kuwatuma wanafunzi nje ya nchi kuendelea na masomo yao, pashikiliwe mikoa yao ya asili badala ya alama ili mikoa yote ipate wanachuo wanaosomea nje ya nchi. Walakini mwenyekiti wa seneti Emmanuel Sinzo Hagera anayo maoni tofauti hapa akisema wanafunzi watumwe kuendelea na elimu ugenini pakishikiliwa tu alama walizozipata ili watume kusoma nje ya nchi wanafunzi wenye akili zaidi. Asema pia kwamba kushikilia asili ya mwanafunzi si vizuri. Kwa upande wake, waziri wa elimu na utafiti François Havyarimana abaini kuwa kushikilia alama tu kwa kutuma wanafunzi kusoma ugenini sio vizuri, kutokana na kuwa wanafunzi wa nchini hapa husoma katika mazingira tofauti, ambapo wanafunzi kutoka familia tajiri wasomea katika mazingira yanayofaa na wanafunzi kutoka familia fukara husoma katika mazingira yasiyofaa. Ni kwake sasa kuongezea kuwa kutokana na hayo ni bora wanafunzi watumwe kusoma nje ya nchi pakishikiliwa vitu viwili, ambapo cha kwanza ni mkoa na cha pili alama ambayo chini yake mwanafunzi hakubaliwi kutumwa kusoma nje. Ama kuhusu wanafunzi wanaotumwa na serikali kusome ya ugenini na baadaye ukabakia huko huko. Seneta Njiji Desire apendekeza washtakiwe pia warudishe pesa zote za shule walizolipiwa na serikali kutokana na kwamba wanazifanya kazi katika inchi zilizowapokea. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard Nibigira. Na mbunge Gaston Sindimo aliyekuwa pia makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Burundi naona kuwa bunge la sasa limefeli misheni mbili kati ya tatu linalopangiwa na mamlaka yake, yani dhamira ya kuwakilisha wananchi na ile ya kuchunguza kazi za serikali. Wakati wa bunge na maseneta wakikaribia kumaliza muhula, Gaston Sindimo anapendekeza kwamba sheria ibadilike ili wanaokwenda kuchaguliwa watekeleze ipasavyo majukumu yao bila kusumbuliwa na vyama vyao. Tumusikilize. Kwenye bunge unajua ukiwa mbunge una shughuli tatu za kufanya. Cha kwanza cha kuchagua sheria, na cha pili ni kuchunguza vipi serikali inatumika. Cha tatu vipi mnatetea wananchi. Cha kwanza cha kuchagua sheria gisi zilivyo zimechaguliwa. Na tena zimechaguliwa sheria nzuri. Cha pili cha kuweza kuchunguza gisi serikali inatumika, hicho hatuweza kukifika kwa sababu serikali ina nguvu zaidi ya bunge. Ale serikali imependelea kutengeneza ndio anafuatishwa. Kwa nini? Sababu kwenye bunge ni bunge cha chama moja. Pako kipengele cha sheria iko kwenye bunge. Inaonesha kama mkifata 50 kwa 100 unaongezea mtu mmoja 20 pita. Na leo tukiona bunge lilivyo ni chama CNDD-FDD tu. Chochote kilicho kitapita. Na ndio maana naambia waraia wachague ili bunge lisibaki kuwa la chama kimoja. Bunge likibaki la chama kimoja hakuna maendeleo, hakuna demokrasia, hakuna chochote kitaendelea. Tumeshindwa kutetea wananchi. Kama mimi binafsi mwaka wa kwanza tumewahi kutetea wananchi, tukatembea makata mingi hapa Bujumbura ili tuseme mambo gisi alivyo. Wewe utatembelea raia siku ya kwanza, amekufikishia malalamiko yake. Na hayo malalamiko yake umeyafikishia viongozi wa kutatua hayo maswali. Lakini baada ya mwaka mmoja, miaka mbili, hawatatu, utarudi kwa mwananchi? Haiwezekani. Nguvu gani mbunge anayo hapa Burundi? Nimesikia mtu anazungumza kama wawatowe wafanye nini. Shauri yake, lakini anazungumza. Lakini kwa nini wabunge hawatumiki vizuri? Sababu serikali hayuko hapa nguvu za kuweza kutumika vizuri. Sababu serikali leo ndio inamiliki wote. Na ndio sababu tunaomba sasa, leo ilikuwa ni bora bunge wachaguliwe kwa mtu, hapana kwa orodha ya liste ya chama. Kila mtu aende kwa jina lake, ajichaguze, akishachaguliwe, sababu akienda kule lazima apatie report wa raia gisi mambo alivyo. Naam, Gaston Sindimo ni mbunge aliyekuwa pia makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Burundi. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Mamlaka za utawala na polisi zimetakiwa kuwa macho na kukamata wafanyabiashara wanaohusika na kuficha na kupanda kwa bei kuhusu baadhi ya bidhaa kama vile mafuta na bidhaa za kiwanda cha bia cha Burundi. Maafisa hawa lazima pia wapige vita dhidi ya kila aina ya biashara ya magendo, na kwa wakati wale ambao hawana wanahatia. Waziri wa mambo ya ndani alitoa wito huyo mjini Bubanza Jumanne hii wakati wa kikao cha madli kwa wawakilishi wa wakazi wa tarafa za Bubanza na Musigati mkoani Bubanza Jumanne hii. Habari hii imetungwa na Space Caritas Kabanyana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bubanza. Na waziri wa sheria anasikitika kwamba baadhi ya walalamishi hukata rufaa kwa sababu zisizo na msingi na kwa kesi ambazo tayari zimefungwa. Wakati mwingine mbele ya mahakama, huku mahali pengine ni mbele ya vyombo visivyoidhinishwa, yani mamlaka fulani za utawala. Domine Banyakimbonda alisema hayo Jumanne hii wakati akipokea malalamishi kutoka kwa washtakiwa kutoka mkoani Bujumbura. Anaomba kuunga mkono ili kupambana na tabia hii ambayo kwa mjibu wake inaweza kuwa chanzo cha kuyumbisha usalama. Na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Seni na vyama vya siasa vimetakiwa kuheshimu kanuni za uchaguzi na kutanguliza maslahi ya inchi wakati wa mchakato huu wa uchaguzi. Mchungaji Silvestre Bizimana, katibu mkuu wa Baraza la Kitaifa la Makanisa ya Burundi, SNEB, ametoa wito huo Jumatano hii kufuatia kutoelewana kuliko jitokeza wakati wa uwasilishaji wa faili za wagombea katika uchaguzi. Anaongeza kuwa uchaguzi huo unaonyesha ushindani wa kweli kwa sababu unahusisha vyama kadhaa vya siasa. Tumsikilize anatafsiriwa na Clovis Niyo Nkuru. Ubwa mbere bwo tuvuze higanwa riraba abantu guhera kuri babiri kubandanya. Tunaposema mashindano inamaanisha kuanzia kwenye watu wawili au zaidi. Yaani si chama kimoja bali ni zaidi ya vyama viwili. Tena mashindano yanaweza kuitikiwa na watu wawili au zaidi kama nilivyoona katika ripoti tuliyopewa. Pale ambapo waligundua hitilafu, waliomba tume huru ya uchaguzi wa kitaifa seni kukosoa kasoro hiyo. Hivi hatuwezi kusema eti uchaguzi unaenda vizuri au la, bora tusubiri kwa wale waliokuwa wamewakilisha vyama vya siasa maoni yao kuwa yatajibiwa au la. Tunatoa ushauri kwamba waweke maslahi ya nchi kama kipaumbele. Tunataka tume huru ya uchaguzi wa kitaifa seni kuwa msimamizi mzuri bila kupindia hapa au kule, yani uheshimishe sheria ili uhudumie Warundi wote. Tunatamani uchaguzi uendeke vizuri kwa utulivu na uweze kuvutia Warundi wote kwa ujumla. Hata hivyo uchaguzi hauwezi kukosa changamoto. Jambo muhimu ni kwamba tume seni inafaa kufuatilia kwa karibu mchakato huo na kuwapa wananchi wote haki ya kujitetea, ikiwa ni wanavyama vya siasa, mashirika ya kibinafsi, makanisa na dini mbalimbali, ili waweze kutoa michango yao na ushauri. Tunataka tume huru ya uchaguzi wa kitaifa seni na vyama vya siasa kuheshimisha ushauri watakaopewa, ili hata baada ya uchaguzi usalama wa nchi yetu uendelee kuimarika. Aliyekuwa akisikika ni Silvestre Bizimana, katibu mkuu wa Baraza la Kitaifa la Makanisa ya Burundi, SNEB, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Clovis Niyonkuru. Kabla ya kuhitimisha habari hii, wakulima wa michikichi ya kuzalisha mawese ambao hawapokei tena mbolea ya kemikali kutoka ofisi ya mawese ya michikichi ya Burundi, OHP, ndiyo chanzo cha kupungua kwa uzalishaji wa mafuta ya mawese. Mkurugenzi wa ofisi hiyo OHP anabainisha kuwa ugawaji wa mbolea ulikuwa ukitekelezwa wakati wa kampuni ya maendeleo ya ukanda wa Rumonge SRD iliyokuwa na waliofadhili taasisi hii katika ofisi ya mkoa ya mazingira, kilimo na mifugo. Wanahamasisha wakulima kutumia mabaki kutoka kwa usindikaji wa michikichi ili kurutubisha mashamba yao. Jamari Vyanenge Ndakumana ana mengi zaidi. Mwimbo ni muke bivanye ni fumbire itakiboneka. Huyo ni Anise Ndabifura, mkulima wa michikichi ambaye tunamkuta mtaani Gatete, tarafa la Rumonge, ambaye anafahamisha kwamba kilimo cha michikichi kilianza kukumbwa na changamoto wakati ambapo kituo SRD Rumonge kilichokuwa kinahusika na kufuatilia kilimo cha michikichi kilichobadilishwa kuwa OHP. Anafahamisha kwamba tangu nyakati hizo hawakuongeza kupata mbolea kama walizokuwa wakizipata awali. Uhaba huo wa mbolea ulizorotesha pia kutopata mavuno kwa kiwango toshelevu. Mkulima huu anafahamisha kwamba wasipopata mbolea, kilimo hicho cha michikichi ambacho kinawawezesha kujiendeleza huwa hakiwasaidii chochote. Kulingana na uhaba huo wa mbolea, Godase Nizigimana, kiongozi wa kituo husika na ufuatilia kilimo cha michikichi OHP, anaeleza kwamba kituo anachoongoza kilipokuwa kikiitwa SRD Lumonge kilikuwa na wafadhili ambao walikuwa wanatoa misaada ya kununua mbolea, lakini kituo hicho kilichobadilishwa OHP wafadhili hao walisitisha mkataba. Kwa upande wa Jamari Chongera, mkurugenzi wa idara husika na kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Lumonge, anaeleza kwamba kwa lengo la kuongezea mavuno huwa wakihamasisha wakulima kutumia mbolea ya masalio huwa yakijitokeza kabla ya utengenezaji wa mafuta ya michikichi. Aida, mkurugenzi huyo wa idara ya kilimo, anaendelea kudadisi kwamba huwa wakihamasisha raia kupandikiza mbegu zingine katika kilimo cha michikichi, kwa sababu mbolea wanaotumia kwa kilimo hicho huwa ikisaidia kama vile virutubisho vya kilimo cha michikichi. Na kwa habari hiyo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwa heli.